NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Carrie ten Apel. Een hele goede middag. 2 uur media en sport bij de perstribune. Met na 1 uur te gast Wouter Oldeheuvel. Zelf oud-schaatser en tegenwoordig coach van Irene Wüst. En zometeen de man die door Hilversum omarmd is als een van de nieuwe televisietalenten, Splinter Chabot. Hij is sinds vrijdag te zien met een nieuw tv-programma over politiek Den Haag. Maar eerst een zwaar ongeluk bij Rosmalen. In het NOS Journaal met Gert Kluk. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht 3 mensen om het leven gekomen. Eerst werden 2 lichamen gevonden. Later bij de berging bleek dat er nog een 3de dode was. Ze zaten in een auto die rond 5:30 van de weg raakte en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbord reed. De auto is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De identiteit van de 3 slachtoffers is nog niet vastgesteld. 6 lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen een eerste verkiezingsdebat gevoerd bij Omroep WNL. Op tv spraken ze over onderwerpen als klimaat, immigratie en de Europese Unie. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, hoe ging dat debat? Ja, Gert, je hoort wel eens van Eerste Kamerleden dat ze rustig en bedaagd zijn. Nou, niets was minder waar vanochtend. Het leken wel politici, deze 6 mensen die straks in mei door de Provinciale Statenleden gekozen worden. Jorritsma, Knapen, Bredenoord, Vos, Rozemuller en Otte, die hadden allemaal zelf een stelling bedacht en de stelling leverde vinnige debatjes op. Dus er was weinig zichtbaar van die rust en kalmte die je normaal gesproken in de Eerste Kamer ziet. Heb je nog eens iets nieuws gehoord in het debat? Nou, inhoudelijk niet veel nieuws, maar ik vond wel de onderlinge verhoudingen heel boeiend. Welke rol de aanstaande senatoren voor zichzelf kozen. Otte onderbreekt, Rozemuller sust. Ik wil even een opmerkelijk stukje laten horen ook. Tussen Meili Vos van de PvdA, die meer geld wil voor onderwijs en minder voor het bedrijfsleven, en Ben Knapen van het CDA, die dat niet zo nodig vindt. Luister maar. Het is een beetje rupsje nooit genoeg, wat je hier ziet. Iedereen gunt het best voor zijn kinderen op allerlei plekken. Maar daar gaat 6 miljard gaat er naar extra investeringen in de publieke sector. Agenten, zorg, defensiepersoneel, onderwijs. Daar is 430 miljoen uitgetrokken om de werkdruk te verminderen. Daar is 8%, terecht 8%, salarisverhoging voor basisonderwijs. Daar is het collegegeld is gehalveerd voor het eerste jaar voor PABO-studenten voor de eerste 2 jaar. Dus dit is het wat u betreft? En je kunt, als je middelen uitgeeft, moet je ze verdelen over vraag die er overal is. Het defensiepersoneel vraagt ook om loonsverhoging, vraagt ook om meer mensen. Terecht, vindt u het nou terecht dat er 4 miljard naar bedrijfsleven gaat? Weet u hoeveel een docent verdient? Ja, ik weet hoeveel een... Nou ja, daar zijn hele schalen. Maar weet u hoe duur het is om hier te wonen? Weet u wat het leraartekort zal zijn als we niets doen? U zegt dus, dat klinkt ook wel aardig, haal het weg bij bedrijven. Ja, maar hebben die het nodig? Hè? Dat gaat om het vestigingsklimaat. Ja, het vestigingsklimaat betekent goed opgeleide mensen. Meneer Niemand stelt de vragen, denk ik. Dus, ze mag het vragen. Maar ik wil het best beantwoorden, maar dan moet je de toestemming geven. Ik ben wel benieuwd naar het antwoord waarom. Ja, het antwoord waarom, dat kwam er niet echt. Dit was het eerste debat tussen deze 6 mensen die elkaar op 8 maart weer ontmoeten. Samen met alle andere lijsttrekkers. Dan debatteren ze op Radio 1. Politiek verslaggever Wilma Borgman. President Trump wil dat Europa zo'n 800 IS-strijders terugneemt die door de VS in Syrië gevangen zijn genomen. Doen landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk dat niet, dan zijn we gedwongen hen vrij te laten, schrijft Trump op Twitter. Hij vindt dat de 800 IS'ers, die volgens hem afkomstig zijn uit Europa, in Europa moeten worden berecht. Een jonge automobilist is vannacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met meer dan 200 km per uur een politieauto had ingehaald. De beginnend bestuurder reed op de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Een videosurveillanceauto, die eruit ziet als een gewone auto, zette de achtervolging in en hield de bestuurder aan. Bij een grote brand in een sloppenwijk in de stad Chittagong in Bangladesh zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 bewoners raakten gewond. Bijna 200 woningen in de sloppenwijk werden in de as gelegd. Het NOS Journaal. De beoogde nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft zich teruggetrokken voor de functie. Heather Nauert zegt dat ze die beslissing heeft genomen in het belang van haar familie. Deze CNN-verslaggever citeert uit de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. She, of course, said that she was grateful to President Trump and Secretary Pompeo. But this is the part I want to single out here. However, the past 2 months have been grueling for my family. And therefore, it is in the best interest of my family that I withdraw my name from consideration. Nou, het was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarvoor was ze bekend als presentatrice van een ochtendshow op Fox News, de favoriete nieuwszender van Trump. Zowel het persbureau Reuters als de New York Times meldt dat Nauert zich heeft teruggetrokken vanwege een visumkwestie met haar kindermeisje. De nanny zou geen werkvisum hebben gehad. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in de Pro League met 5-0 gewonnen van de Verenigde Staten. Oranje staat in de Pro League nu tweede achter Australië. De beste vier landen gaan door naar het finale toernooi. De Nederlandse vrouwen reizen nu door naar Buenos Aires. Daar spelen ze volgende week de volgende wedstrijd tegen Argentinië. En dan de Eredivisie. PSV morste gisteren punten tegen Heerenveen. Ajax kan dus na dat gelijke spel vandaag weer wat inlopen op PSV om de spanning terug te brengen in de Eredivisie. Frank Wielaert, zich spelen tegen NAC, wordt dat een makkie? Op papier is dat een makkie, maar je weet niks zeker in de Eredivisie. Want het is nog niet zo gek lang geleden dat Ajax koploper kon worden in de Eredivisie. Dat werd het niet. Vorige week kon PSV Ajax op 8 punten zetten. Dat gebeurde niet. En deze week kan Ajax op terugkomen tot 4 punten van PSV. Zo dichtbij heeft het al in geen tijden meer gestaan. Maar het is niet gezegd dat dat zomaar even gaat gebeuren. Want NAC gaat vandaag, zoals we dat noemen in voetbaltermen, de bus parkeren. In de arena 5 verdedigers, daar 2 controleurs voor. En dan wat snelle jongens voorin. In de hoop dat ze af en toe een bal naar voren kunnen schieten die aankomt bij een van die spitsen. Zodat ze heel hard richting de goal van Ajax kunnen rennen. En dat moet dan genoeg zijn om een grote nederlaag te voorkomen voor NAC. Bij Ajax hebben ze even nagedacht, hoe gaan we dat nou precies doen? Goed voortzetten in de Eredivisie. Wat er afgelopen week allemaal goed ging tegen Real Madrid. Behalve dan de uitslag natuurlijk, die viel een beetje tegen. Maar verder zag het er allemaal best behoorlijk uit wat Ajax deed. En dus is de Real Madrid variant doorgezet tegen NAC. Met Dusan Tadic in de spits, Neres in de basis. Ziyech komend vanaf de linkerkant en Van de Beek als aanvallende middenvelder. En voor de rest het elftal zoals we dat kennen. Kortom, de Europese variant van Ajax vandaag tegen de hekkensluiter in de Eredivisie. Je zou bijna zeggen dat het een garantie voor succes is. Maar als gezegd, die garanties wordt door niemand gegeven in de Eredivisie. En de aftrap is dadelijk om 12:15. En dan het weer, zon en sluierwolken. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en 's avonds wat regen. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Dankjewel Gert. Verkeersinformatie dan met Helene Geest. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. Daar is een motorrijder tegen een auto aangebotst. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. Vanaf Nieuwegein is de vertraging 10 minuten. Dankjewel. Ook wij hebben uiteraard voetbal, de wedstrijd Ajax-NAC. En mediakenner Ron Vergouwen duikt in de meest opvallende programma's vanaf het Binnenhof. En daarover praten we ook met onze gast Splinter Chabot. Allemaal straks na de reclame. Antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Heb jij de Social Deal-app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. I know allemaal. Als ik ga praten, Peter, dan... De perstribune. Met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Goedemiddag. Onze gast dit eerste uur is 22 jaar oud. Voorzitter van de JOVD. Een man die in rap tempo de mooiste metaforen weet te produceren. En het evenbeeld van zijn vader. Sinds afgelopen vrijdag is hij op tv met een eigen programma, Splinter in de Politiek. Welkom, Splinter Chabot. Ja, dank jullie wel. Wat een complimenten, jongens. Goed begin van de middag, ja, zou ik zeggen. Ja, we beginnen meteen goed. Je hartslag, die vrijdagavond, hoe snel was die? We keken bij Post Video, dus de producent. Gingen we met z'n allen daar kijken. Met alle mensen die daar mee hebben gewerkt. De cameraman, geluidsman, noem maar op. En mijn ouders had ik meegenomen. Dat vond ik dan wel weer leuk. Dus de enige van buitenaf. Maar de hartslag was als een tornado, zeg maar. Het was een beetje het gevoel alsof je, zeg maar, op een duikplank staat en heel erg hoog is. En dat je aan de ene kant heel graag wilt springen en aan de andere kant het ook doodeng vindt. En dat zijn natuurlijk twee hele tegenzijdige gevoelens, maar die elkaar ook versterken. Maar we zijn gesprongen en ik ben net niet op mijn buik terechtgekomen. Maar we zijn nu rondjes aan het zwemmen in het water. En het voelt als een feestje. Je ziet het ook, ik ga er meteen helemaal van glimlachen. Het is iets heel geks wat er gebeurt. En het is een feest om te mogen maken. Feest om het al die verschillende mensen te mogen spreken. En het is heel spannend, zeg maar. En wij vinden het een feest dat je hier bent. Splinter Chabot, welkom op de perstribune. De perskaart. Splinter Chabot, geboren op 3 maart 1996 in Den Haag. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Favoriete politicus? David Bowie en Prince. Dat is altijd mijn... Dat zijn mijn voorbeelden. Ja, en politicus? Dan vind ik mensen als Hans Wiegel en Lut Jacobi. Dat vind ik, omdat het heel eigenzinnige mensen zijn, vind ik mooie personen. Bij de provinciale statenverkiezingen stem ik volgende maand op deze partij. Dat weet ik nog niet. En dat meen ik serieus. Ik wil altijd opnieuw weer naar de verkiezingen toe opnieuw oriënteren. En de stemwijzer komt altijd bij mij iets heel raars uit. Dus dat is... ik krijg altijd GroenLinks. Dat komt bij mij naar boven geplopt. Dus dan moet ik opnieuw weer... Bij mij zitten alle partijen rond de 50%. Dat is altijd heel erg interessant. Dus ik weet het nog niet. Door mijn voorzitterschap van de JOVD leer ik dat... Besturen een feestje is... Want dat vind ik echt heel gaaf. Hè? Het is een soort van onzichtbaar paard waar je op zit. En dat mag je ergens heen brengen. Maar ook ja, dat je als je een politieke organisatie voorzit, dat je niet altijd helemaal... Je moet rekening houden met de organisatie waarvoor je werkt. Dus ook ik ben soms gebonden aan zaken. En dat is een interessante spanning. Mijn toekomstdroom is... Dat is een hele goede vraag. Die wordt heel vaak gesteld, van wat wil je nou? En ik ben heel erg van, je moet het leven inhuppelen. En het is een heel groot bos en je ziet wel welk pad je moet bewandelen. En tot nu toe gaat dat heerlijk, laat ik het zo zeggen. En er zal vast nog wel een boomstronk op het pad komen en een keer vallen. Maar ik weet nog niet waar ik heen wil. Van de 4 Chabot-zonen ben ik de meest... Ik denk de meeste met kleding bezig. Laat ik het dan zo voor. Dus we lijken op elkaar, hoor, moet ik zeggen. Maar, familieritueel? Oliebollentest thuis, met oud en nieuw altijd. We doen nog, net zoals Sinterklaas, altijd nog surprises. Ik zit even kijken hoe laat we leven, maar de surprises doen we. Ja. En dat duurt dan bij ons tot 4 uur 's nachts, omdat iedereen gedichten voor elkaar moet maken en er moet echt goed over nagedacht zijn. Dat zijn familierituelen. Daar doe ik het voor. Okay. Kunstwerk dat ik elke week zou willen zien. Zo, wat een goede vraag. Daar vraag je wat. Omdat er is zoveel goede kunst. Nou, dan de jurk die koningin Maxima droeg toen Willem-Alexander werd gekroond. Ja, over kleding ook. Gesproken. Mooiste kledingstuk dat ik ooit ontwierp is? Ik denk een vrouwenjurk. En dan welk zou ik zeggen? Dat is een hele moeilijke vraag. Daar heb ik niet over nagedacht. Nou, laten we hem nog even bezinken. Tot slot, Ajax of NAC? Ajax dan, denk ik. Nee, ik ben voor de onderdok, NAC. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Splinter Chabot, ik heb niets te veel gezegd, toch? Met zeggen dat je in een rap tempo de meest mooie metaforen weet te produceren. Ja, de boomstronk, huppelen in het bos, et cetera. Ja. Wat ik grappig vond om te horen was jullie ritueel om met Sinterklaas nog echt mooie surprises, ja, gedichten, et cetera. Dat is ook meestal een beetje om te plagen. Wat is dan het thema waar jij mee wordt gepest? Oh, ik word met heel veel dingen geplaagd, zeg maar. Vaak zit er bij ons ook wel over een emotionele lading in. Dus is ook de truc, hè, er moet een grap in zitten, maar er moet ook een traan eigenlijk. En als je het echt goed voor elkaar hebt, dan gaat op een gegeven moment huilen is overdreven, maar dat is echt ontroerd. En dus het is, er wordt veel werk en tijd ingestoken. Er wordt ook van je verwacht. En waar ik een beetje mee geplaagd word, is natuurlijk de politiek. En dat sowieso. Een van mijn broers had mij een keer getrokken. En dat in zijn kamer had hij torentje nagebouwd. En dan mocht ik een persconferentie geven. Nou, dat soort dingen. Het gewicht is dan de persconferentie. Die moet ik dan inderdaad voorlezen ook. En dan was er allemaal schijnwerpers opgezet en alles. Dus wordt ook, het hele huis wordt ook gebruikt als surprise, zeg maar. Dus er worden allerlei kamers. De een verandert de kamers. Allemaal gaat filmpjes maken. Dat is ene. Ja, dat is echt, dat is een enorm spektakel altijd. En was jij, want jij zegt, we moeten ook iemand met een traan. Ja. De laatste keer, wie was het? De laatste keer die er... Mijn vader en mijn moeder, die zijn natuurlijk iets ouder nu. Allebei in de 60. En kijk, als je heel klein kind bent, dan zie je ouders als onaantastbare mensen. Dus die ten eerste alles weten. En ten tweede altijd zo blijven. Dus je weet wel dat iedereen ouder wordt, maar toch voor je gevoel blijft je gezin altijd het gezin. En iedereen blijft even klein, zeker als klein kind denk je dat je nooit groot zal worden. En je ouders zijn een soort van pilaren waar die blijven wat er ook gebeurt altijd overeind staan. En als die ouder worden, zie je dat natuurlijk wel barsen inkomen, zeg maar. En dat is, nou, als je daar aan refereert en dat wat iedereen met ouders of overleden ouders wel zal herkennen, is dat soms ook moeilijk is, ook als kind om te zien. Want Bart Chabot, jouw vader, dichter, die was degene met de traan het afgelopen jaar. Ook met een traan. Ja, uit liefde. Een traan met liefde. Oh, dat zeg eens, wat dan? Nou, ik ga wel ver. Het lijkt wel privé, jongens. Ja, we zijn benieuwd. Nee, over dat hij is wat rustiger aan gaan doen. Gewoon dat ook goed is. Dat is soms ook goed. Dat je niet altijd overal heen hoeft en wat meer thuis mag zijn. En dat hij heel trots kan zijn eigenlijk. Ja, en daar zaten twee gevoelens, twee kanten aan. Ja, ja. Een familieritueel op zondagavond is Studio Sport kijken. 7:00. Alleen tenminste een familieritueel van jouw vader en de andere drie broers. Daar ja, zit klopt. Jij niet bij, hè? Nee, mijn moeder en ik blijven dan aan de keukentafel zitten. Maar wij weten, op zondagavond wordt er eerder gegeten. Als er Formule 1 is, wordt er ook met de lunch rekening mee gehouden. Dus dan moet de Formule 1 worden gekeken. En met voetbal is het zo dat dan wordt er of niet gekookt, of mijn moeder gaat koken. Meestal kookt mijn vader. Of er wordt iets snel in elkaar gezet. Maar om 7:00 is bijna iedereen weg, behalve mijn moeder en ik. We blijven lekker aan tafel zitten. Ja, zij willen nooit weten wat het wordt. Jij gaat nu wel horen wat Ajax NAC gaat worden vanmiddag. Ja. Want in de Johan Cruijff Arena zit Frank Wielaert voor ons. En Frank, het wordt weer een beetje spannend in de competitie. Na gisteravond. Ja, hopelijk. Ho, precies. Want je gaat alweer conclusies trekken. Dat probeerden ze vorige week ook. Ik gok op een 6-0, maar dat is, dat weet je niet, hè? Nee, precies. Daarom heet het ook gokken. Precies. En, het is maar net, vorige week zou Ajax op 8 punten van PSV komen. Maar ja, deed PSV ook niet helemaal wat er van zijn werd verwacht. Een aantal weken ervoor had Ajax koploper kunnen zijn. Dat is ook niet gebeurd. Dus vandaag op 4 punten komen is ook niet zomaar sinecure. Ook al ben je nummer 2 van de Eredivisie en speel je tegen de hekkensluiter NAC. Dat ooit in de competitie begon met 5 verdedigers op te stellen tegen Ajax. Daar had Ajax het toen in Breda knap lastig mee. Maar inmiddels is Ajax tegen Real Madrid weer een beetje tot bij zijn positieve gekomen in 2019. Waar het niet zo goed aan begonnen was na de winterstop. Neres is in de basis gekomen. Die hobbelt nu tussen twee NAC-spelers door. Haalt de achterlijn, legt terug. Daar is Van der Beek met de eerste inzet voor een doelpunt. Dat is niet gelukt. Daarna Tadic, die vandaag in de punt van de aanval speelt. Die ook een kans krijgt om het doelpunt te maken. Ook dat lukt niet. En dan kan NAC gewoon proberen op de helft van Ajax terecht te komen via Castaner. Maar die wil de bal graag over de zijlijn laten lopen. Dat lukt dan ook weer niet. En uiteindelijk leidt het dus allemaal tot niets. In de openingsfase, 4 minuten onderweg. Het beeld is duidelijk. Ajax heeft de bal en wil snel een doelpunt maken. En NAC zal dat zo lang mogelijk proberen te voorkomen. Splinters je bot. Afgelopen vrijdag was de eerste uitzending van jouw nieuwe programma Splinter in de Politiek. En daarin ook aandacht voor onder andere kleding op het Binnenhof. Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor de politiek. Zo studeer ik politicologie en ga ik binnenkort afzwaaien als voorzitter van de JOVD. Dit is Splinter in de Politiek. Echt jezelf kunnen zijn, dat is het belangrijkste, maar oh, zo moeilijk. Kijk naar mij, ringen, vreemde hemden en rare sokken. Hoe is dat in de politiek? Men kijkt naar de man en zegt, dat haar, die bril, dat pak, Jack, doe er wat aan. We hadden even over de schoenen. Ja. Daar was heel veel gedoe over. Dat was natuurlijk iets heel raars. Ja. Want ik deed die dingen al een aantal jaren aan. Sterker, ik heb niet eens andere schoenen. Nee. En in Rotterdam keek ook helemaal niemand er meer van op. En in Den Haag wel. Gek genoeg, we wilden het juist dus niet over de das hebben. Dus moest je er heel veel aandacht aan besteden om te zorgen dat je het er niet over kreeg. Je kunt dus niet zeggen, mijn baan, ik ga zo naar een Europese top toe. Nee, want? Dat begrijpen ze dan niet. Misschien moet je het gewoon een keer doen en vinden ze het ook best. Maar ik denk dat je daar dan heel veel gezeik over krijgt. Ja. En als je ook dit soort schoenen en zo, ik geloof niet dat het echt, oh, lekker sportief wel. Dat echt gaat werken. Ja. Nee, ik denk het niet. Maar ik zou het liefst het hele leven zo lopen. Ja, Splinter Sabot zit te genieten om het nog eens even terug te horen allemaal. Het is ook heel gek om jezelf terug te horen. Dus dat is, maar dat klopt. Ja. Heb jij zitten kijken op Twitter wat voor reacties er kwamen? Nee, ik heb wel Instagram en Facebook. Daar heb ik natuurlijk wel de reacties binnengekregen. En mijn WhatsApp, die ontplofte zo wat. Dus dat was, ik heb 2 dagen nodig gehad om alle berichtjes zeg maar weg te werken. Maar Twitter heb ik, was 1 advies van mij. Wat onder andere Chelsea Talsing, die ook in de eerste aflevering zat, zei van, ja, je moet eigenlijk, als je zo'n programma online of op tv komt, moet je even je Twitter wegdoen. En dat zei ook mijn producent van, doe maar even van je mobiel uit zelfbescherming. Uit zelfbescherming, ja. Misschien dat er wel hele, ik weet het dus niet. Het kan zijn dat er heel veel hartstikke leuke reacties zijn geweest. Maar ik heb het niet gecheckt. Een beetje uit zelfbescherming. Omdat ook als je het over politiek hebt, is het heel vaak een gepolariseerd onderwerp. En als je te veel daarover gaat te lezen, als je maar 1 negatieve reactie krijgt en wij spreken 10 positieve, onthoud je die negatief, maar dat blijft toch in je hoofd spoken. En dat spoken, dat wil je eigenlijk als je het programma maakt niet in je hoofd hebben. En zou jij ingaan op negatieve berichtjes? Stel dat je over een week de moed hebt, ga je ze dan contacten van, nou, waarom zijn jullie kritisch of... Het is altijd goed om wel kritiek te krijgen. Zeker als het opbouwende kritiek is. Dus als mensen zeggen van, nou, dit zou ik iets anders aanpassen of ik zou iets meer rusten. Dan denk ik, nou, dat is een hele goeie. Misschien is dat ook wel iets waar ik mee kan doen. Dus daar let ik wel heel erg op. En ik heb wel eens, als bijvoorbeeld toen het persbericht werd verstuurd van dat we het programma gingen maken en iemand stuurde van dit wordt helemaal niks of zoiets. Toen had ik wel ongereageerd van, fijn dat u dat nu al weet. Ik hoop dat u naar de eerste aflevering kijkt en dat u dan nog een keer feedback geeft. Ik weet niet of die meneer dat heeft gedaan, maar dat moet ik nu nog even checken. Want wij zagen op Twitter, wij hebben wel zitten kijken. Ja, wie het weet of niet? Nou, hoe erg is het, jongens? Het is van Frans Wijsgas. Ja, hij is niet positief. Okay. Wil je hem dan horen of niet? Maakt mij niet uit. Nee. Nou ja, goed, oud-voorzitter natuurlijk van de Tweede Kamer, VVD'er. Ja. Die zegt, jammer vindt hij het. Je bent een aardig enthousiaste man, maar dit programma over imago, framing, kleding van politici was niet om aan te zien. We hebben hem gevraagd wat erop aan te merken was. Heeft hij nog niet op gereageerd? Ja. Krijg je een rotgevoel van? Als je dit... Nee, dat mag hij prima vinden. En dan zou ik zeggen, gelukkig gaat aflevering 2 over druk. Dat is een heel ander thema. Dus misschien dat hij dat dan wel leuk vindt. Ja, er kwamen daarna ook heel veel positieve reacties op, hoor. En ook dit was mensen... de enige negatieve die we konden vinden. Ja, nee, maar ook mensen huis, die jongens zeiden, want wij hadden zoiets van, ja, Frans Wijsglas, weet je, dat is toch, waarom doet hij dat? Er was ook iemand die zei van, ja, waarom zo gelijk zo'n zure reactie? Mail hem, het is van dezelfde bloedgroep, zelfde partij. Waarom zeg je dat op Twitter? Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, iedereen mag natuurlijk zijn mening geven. Ik zou zeggen, als je iets... Kijk, wat ik altijd heel erg opvallend vind of interessant vind, is je kan 2 dingen doen. Je kan naar een programma kijken en zeggen, nou, ik vind het niks. En dan heb je een afstandsbediening, dan kan je naar iets anders zappen. Er waren hele goede andere programma's ook. Ivonie had een programma, voor mij NPO 1. En er was The Voice was er ook. Of je kan inderdaad je negativiteit bewaren en dat naar buiten brengen. Dat kan je ook doen. Ja, ik zou zelf, als ik iets niet leuk vind, dan denk ik, nou ja, laten we het even hebben over je programma. Ja. Want er zijn allerlei verschillende thema's die aan de orde komen de komende weken. Nou, imago, omgaan, je zei het al, druk en macht ook. Ja. Idealen, media, et cetera. Is er een van die thema's die jou zelf het meeste aansprak, die je zelf het interessantst vond? Het zijn allemaal menselijke vragen natuurlijk. Dus de menselijke kant van de politiek. Ja, dus daar richt jij je ook op. Ja, dus het is eigenlijk een politiek programma zonder dat het over de politiek gaat. En dat vond ik heel belangrijk. Het gaat juist over de personen en dat hele gevoel, of dat hele vergrootglas. klas, zeg maar, of die manier van kijken naar het onderwerp. Dat vind ik heel erg leuk. En wat ik eigenlijk het meest bijzonders vind, is dat je met al die mensen dan daarover kan praten. En waarom vind je dat specifiek leuker aan? Ja, omdat het een beetje, ja, als je de moderne jas geeft, is het human interest natuurlijk. Dus je ziet de menselijke kant ervan. En ook wat het, hoe mooi het soms is, maar ook wat er niet mooi is. Dus zo'n Lodewijk of een Diederik Samsom die dan zegt van. Ja, de Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, ja. De macabere schoonheid van politiek is dat politiek altijd lelijk afrekent met haar leiders. En dat soort, ik vind dat heel. Vind ik heel mooi als iemand daar zo open over durft te praten. Ook, want het zijn natuurlijk ook dingen die hij zelf heeft meegemaakt. Dat is natuurlijk ook niet even mooi uit de politiek vertrokken, maar wel heel veel gedaan, ook voor Nederland. En dat vind ik, dat vind ik ook mooi om daar een keer naar te kijken. Of met Savannah Simons, dat is aanstaande vrijdag de aflevering, maar het gaat over druk. Zij zegt van ja, er zijn twee soorten Savannah Simons. Eentje die in de media is en eentje die waarmee je in gesprek gaat, zeg maar. En dat vanwege die druk en vanwege die beveiliging bijvoorbeeld, dat zij ook niet meer in de eentje s'avonds naar een bepaalde stad gaat met openbaar vervoer, weet je. En dat vind ik interessant om daar naar te kijken of om dat te ontdekken of om te weten hoe dat zit en hoe het voor die mensen is. Want je hebt eerder gezegd, ik vind politici pratende robots. Ja, soms wel. Ja. Heb je dat beeld nu nog steeds? Veel minder, omdat, kijk, dat is wel een truc of een klus, eigenlijk moet ik zeggen, om ze te overtuigen om mee te doen. Ja? In de zin van dat je, als je natuurlijk een persverlichter opbelt of zo, van ja, we maken een programma, Splinter in de Politiek, bla bla bla. Dan denken ze meteen van, oké, gaat het dan over standpunten en een partijprogramma en waar gaat het dan over? Terwijl daar gaat het juist helemaal niet over, maar daar denkt natuurlijk wel het hele politieke systeem in van. Het is meteen, als je denkt, het politiek programma gaat over politieke inhoud en over debatten en over de wet en noem maar op. Dus dan moesten ze zeg maar uit die box trekken en in een ander boxje stoppen en zeggen, nee, het gaat hierover. En juist niet over het meer over hoe het eraan toe gaat op het Binnenhof in plaats van. En opent het juist ook niet sneller een deur dat jij voorzitter bent van het JOVD? Dus ze denken van, oh, nou, dat is. Dat maakt het leuker, aangenamer om in gesprek te gaan. Sommige mensen die vonden dat wel. Sommige mensen hadden ook een beetje zo van, ja, is het dan wel politiek neutraal? En dan denk ik van, ja, dat is waar jullie ook zelf vaak tegen vechten, is hè, dat je maar eendimensionaal bent, terwijl je meerdere dingen kan doen. Is dat voor mij ook. Ik ben nu voorzitter van de JOVD, maar dat ben ik niet de rest van mijn leven. Dat zeker niet zelfs. En dit is een andere rol en ook een ander aspect ervan. Dus kost het even wat meer energie, maar het is wel gelukkig. Maar vind jij dat uiteindelijk dat menselijke, ja. dat authentieke, hè, ja. dat meer naar voren zou moeten komen in de politicus. Want dat is natuurlijk wat Savannah Simons dus ook zegt. Ja, je bent twee personen, je hebt een rol, namelijk een politicus. En je hebt mij op de bank zitten kijken naar weet ik veel wat, of met vriendinnen. Ja, kijk, zij bedoelde specifiek dat er heel veel over haar gezegd wordt en dat zij wel eens denkt van, nou, dat is iemand anders waarover ze praten. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind, is die menselijke kant. Kijk, wees naar, als je naar Binnenhof kijkt, of naar de 150 kamerzetels, of mensen die in de kamer zitten, zijn het heel veel blauwe pakken met blauwe dassen. En ik denk, ja, ik zou daar wel letterlijk en figuurlijk wat meer kleur in willen zien soms. Dat ik denk van, ja, zo ben je niet geboren, laat ik het zo zeggen. Dus bijvoorbeeld, jij hebt fantastische oorbellen aan. En denk ik, ja, dat zou ik ook wel wat meer in de... Voor Pia Dijkstra ziet er soms prachtig uit. Die heeft een soort van koninklijke uitstraling soms. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dus, okay. dus ze zijn er wel, maar iets meer kleur. Maar een uiterlijk dus. Dat is uiterlijk gericht. Ja, even dat als specifiek thema. Ja. Hoe kleurrijk is de wedstrijd Ajax-NAC, Frank? Het is eenzijdig. Je zou bijna zeggen, allemaal keurige pakken met blauwe stropdassen. En die spelen dan bij Ajax. En die anderen hebben hun werkkleding aangetrokken. Die van NAC. En dat is een werken geblazen om Ajax tegen te houden in alle opzichten. En Ajax is al een paar keer heel dichtbij een schot tussen de palen geweest. Alleen tot nu toe zit er steeds een verdedigend been tussen. Dat houdt ergens onderweg een keer op. Daar gaat Mazraoui weer. Nee, Tadic is het. En dan is er de poging van Van de Beek buitenkant paal. Dichterbij is Ajax nog niet geweest bij een doelpunt in deze wedstrijd. 13 minuten zijn we onderweg. Het is met recht een belegering. NAC is één keer op de helft van Ajax geweest in die eerste 13 minuten. Helemaal bij de linkerhoekvlag. En verder kwam Castanier niet. Want daar werd hij uiteindelijk van de bal gezet door Daley Blind. En verder is Ajax de hele tijd op de helft van NAC op zoek naar die ene mogelijkheid. Zoals het nu op zoek is op de achterlijn. Ongeveer naar Tadic. Maar die bal is te scherp van Ziyech. Dus kan Van Leer even op zijn gemakje die bal op de rand van zijn doelgebied neerleggen. Even zijn verdediging op adem laten komen. En die adem, daar happen ze naar. En dat is nodig ook. Want die van Ajax die proberen in een hoog tempo die verdediging van NAC ondersteboven te spelen. Dat is dus al een aantal keren bijna gelukt. Het is dus gewoon wachten tot het moment dat Ajax op 1-0 komt tegen NAC. Licht uit, spot aan. Dat spijt me. Voor Nederland. Als een grauwe herinnering aan een grimmig verleden. De media archieven. Met Ron Vergouwen. Ja, het is tijd voor onze mediadeskundige Roen Vergouwen. Roen, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt je verdiept in programma's die net eigenlijk als wat Splinter doet op een eigenzinnige manier de politiek benaderen. Zeker, ja. Ik ben dus in de archieven gedoken. In vroege tijden dan moest je de politiek gewoon op een serieuze manier benaderen. Hè. Dan denk ik aan deze tune. Splinter, zegt die tune je wat? Nou, ben je niet te jong voor volgens mij? Is voor mijn tijd, vrees ik. Ja. Dus de oude tune van Den Haag vandaag. Jarenlang dagelijks op de buis. Maar ja, tegenwoordig moet je ook af en toe wat amusementen in de politiek brengen. Moet je op een alternatieve manier de politici benaderen. Ik ben dus in de archieven gedoken. Nou, eigenlijk een van de eerste keren dat we politici op tv in een wat persoonlijkere rol zagen, de mens achter de politicus, was Avro's Sterrenslag. In de jaren 70 begon dat. Politici van, dat is wel grappig, verschillende partijen, die moesten gebroederlijk samenwerken tegen andere teams van artiesten en presentatoren met hindernisbanen. Oh, ja. Maar ook gewone sporten zoals schoonspringen, jawel, en touwtrekken. De tweede serie touwtrekken dan tussen de politici en het omroepteam. Kijk naar die verbeten gezichten ook van die politici. Harry van den Berg hier, die tempo aan moet geven. Nelly Smit-Kroes, Ad Ploeg en Sietse Faber, ook zo'n krachtpasser. Susanna Bischoff, Jaap van der Doef, Gerrit Broks. En als een soort klokluider achterin, Laurens-Jan Brinkhorst. Dat was een ontzettend leuke herinnering. Nelly Smit-Kroes, ja. Touwtrekkend. Ja. Mogen ze daar jou voor vragen? Nou, ik wou net zeggen, misschien dat we dan een extra aflevering maken waarin we de huidige politie vragen dat allemaal te doen. Leuk weetje is ook dat in de eerste jaren in ieder geval alle deelnemers gewoon belangeloos meededen. Geen geld vroegen en zo. Tenminste, dat wordt nog steeds beweerd. Dat is een beetje de mythe die nu gaat. Later kwam de politiek nog iets meer in het vaarwater van het amusement of andersom. In 2002, toen waren er verkiezingen. En toen kwam RTL4 met een gedurfd plan. In de pauze van de Henny Huisman Soundmix Show ging Frits Wester, het was zijn idee, een uur lang een lijsttrekkersdebat doen in het decor en met het publiek van Henny Huisman. Nou, de politici wisten niet wat ze overkwam. Ze staan er klaar voor. En ze zijn eigenlijk altijd gewend om in programma's te komen, maar nooit het publiek. En helemaal met de show, met alles op en eraan. En dat gaat nu gebeuren. Dus ontvang ze met een warm applaus voor iedereen. Hè? Want ze doen allemaal hun best. En we gaan kijken hoe ze het ervan afbrengen. Arjan, wie is de eerste die Ja, allereerst is hier Ad Melkert. Hij is 46 jaar oud. Sinds 1986 in de Tweede Kamer. En nu voor zijn partij, de Partij van de Arbeid, de opvolger van Wim Kok. Goedenavond, goedenavond. Veel succes vanavond. Leuk, ga zitten. Ja, ik heb het nog eens even teruggekeken. Het is helemaal te zien op YouTube trouwens. Oh, ja, dat moet je wel zien, Splinter. De zes populairste lijsttrekkers van toen, die werden toen aan de tand gevoeld door Frits Wester. Een groot tegenstander van dat debat, dat is wel opvallend, was Pim Fortuyn. Voor je eigenlijk zou zeggen, nou, die man was eigenlijk gemaakt voor de showbiz. Ja. Maar dat was juist de grootste tegenstander van dit hele debat. Grappig feit is ook, een paar maanden later, toen is Pim Fortuyn neergeschoten, dat weten we allemaal. Maar het was ook gelijk de allerlaatste aflevering van de Soundmix Show. Die nog wel door 4 miljoen mensen is bekeken. Dus het heeft wel degelijk toen in ieder geval eenmalig heel wat mensen kennis laten maken met bijvoorbeeld een Ad Melkert, die waarschijnlijk alle kijkers van de Soundmix Show anders niet gezien zouden hebben. Dus moet het nog een keer terugkomen? Ja, ik weet dat de politiek, zeg maar, politieke partijen na deze truc, zeg maar, of deze eenmalige exercitie wel bedacht om het niet meer te doen. Ze vonden het wel heel erg ver gaan. Dat is niet wat ik altijd heb gehoord. Ja, ze hebben het niet herhaald in ieder geval. Datzelfde jaar, 2002, toen kwam er ook een programma dat heette Lijst 0. Een politiek programma van Bridget Maasland en Katja Schuurman. BNN bracht eerst nog het gerucht in de wereld dat ze echt een partij waren. Maar dat idee werd al snel afgeblazen. Maar ja, het is een programma over de politiek. Lekker dingen doen met politici. En het begon met een persconferentie voor de Haagse pers. Wij doen niet mee aan de verkiezingen. Politiek bedrijf is niet onze ambitie, maar wat zijn we dan wel? We zijn het programma dat de kloof tussen het jonge publiek en de politiek gaat dichten. En dat die kloof er is, dat blijkt wel uit het stemgedrag van jongeren. 40% kiest voor Pim Fortuyn, terwijl ze alleen hem en enkele uitspraken van hem kennen. Tot 15 mei gaan we onderzoeken wat er allemaal nodig is om politiek te gaan bedrijven. Hoe belangrijk de boodschap is van de partij. Ja, in dat programma deden ze dus ludieke dingen met politici. Ze gingen skiën met Pechtold, karten met Jan-Peter Balkenende. Ja, tegenwoordig kijken we daar niet meer van op, maar destijds was het echt wel revolutionair. Vooral met lijsttrekker van het CDA, Jan-Peter Balkenende, hadden ze echt wel een band opgebouwd, die Katja en Bridget. Dat bleek toen ze na de verkiezing nog één keer bij hem langskwamen. signaal dat jullie hebben gegeven is iets wat ik in ieder geval ter harte zal nemen. Nieuwe politiek en dus ook met jongeren. En ik denk dat jullie heel veel complimenten verdienen voor wat jullie hebben gedaan de afgelopen maanden. Dank je wel. Het was er genoeg om jullie te kijken, het programma te volgen en af en toe met jullie te praten en te karten. Oké. Kijk! Ja. Dan kan dit even worden overgedaan. Ja, het is een legendarisch tv-moment. Ja, wat wel weer geestig is. Kan dit nog even overgedaan? Zeker, ja. Het leuke is ook daarna, omdat ze zo'n goede band op hadden gebouwd, beloofde Jan-Peter Balkenende aan BNN, nou, ik moet wekelijks altijd even met de NOS een praatje doen. Ik ga het ook, nou niet elke week, maar wel regelmatig ook met jullie doen. Nou, daar kwamen gefronste wenkbrauwen van, vooral bij de NOS. Want dit vroeg Jan, parlementair verslaggever Job Frieso, aan onze premier toen. Dan vraag ik me toch af of zo'n omroep bij u past. Want u bent een man die wil dat de normen en waarden worden hersteld in Nederland. En een van de twee dames, Bridget Maasland, gaat volgend jaar een programma presenteren dat heet Neuken doe je zo. Als het gaat om een programma als dat, ja, dat komt niet direct bij mij op, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk de keuze gemaakt om mee te werken aan dit programma, gezien de ervaring die ik met Katja en Bridget heb gehad. Politiek antwoord, hè? Ja. Ja, heel politiek correct allemaal. Maar goed, het was in ieder geval een goede poging van BNN toen om de politiek en de jongeren wat meer te verbinden. Heb je het ook gezien? Nee. Maar ik moet zeggen, skiën, ik ga bijvoorbeeld schaatsen met Lodewijk Asscher. Dus ik herken wel dingen ervan. Ja, nou heb je toch misschien ongemerkt dingen overgenomen. Dat programma is trouwens in 2010 nog een keer teruggekeerd. Toen met Sophie Hilbrand en Filemon Wesseling. En toen wilden ze echt een politieke partij oprichten. Maar het commissariaat voor de media is daarvoor gaan liggen. Want dat mocht niet. Wat hebben ze toen gedaan? Zo hebben ze wel een politieke partij in oprichting, een politieke jongerenpartij, LEF. Die zijn ze gaan volgen. Die is ook echt op het biljet voor de Tweede Kamerverkiezingen gekomen, onder de naam Lijst 17. En dit was toen het spotje in de zendtijd voor politieke partijen. Dames en heren van de pers, denk dat u in grote getalen op zo'n korte termijn aanwezig kunt zijn bij deze ingelaste persconferentie. Gisteravond ontving ik een heugelijk sms'je van Lot Feijen, lijsttrekker van jongerenpartij Lijst 17. Met een uitnodiging voor spoedoverleg in het gesprek dat de hele nacht heeft geduurd, ben ik overtuigd geraakt van de noodzaak van een jongerenpartij. Ik kan u daarom ook mededelen dat mijn stem op 9 juni naar Lijst 17 gaat. Dan geef ik nu graag het woord aan de lijsttrekker. Dankjewel voor deze mooie woorden, Jan-Peter. Andere politici praten altijd over de jongeren. Ja, nou, iedereen kan dat stemmetje inmiddels wel nadoen, denk ik. Hè? Ja. Uiteindelijk hebben er 7.500 mensen echt op LEF gestemd. En die Lot Feijen die je nu hoort, die is nog steeds in Den Haag actief. Ze is namelijk de assistent van Jesse Klaver tegenwoordig. Dus grappig. Ja. 2012 dan, toen kwam de VPRO met een show die de politiek en het amusement ook weer eens moest gaan verenigen. Namelijk een politieke talentenjacht. Goedenavond, welkom bij Premier Gezocht. Ja, Rutte en Samson zijn nog aan het onderhandelen, maar wij kijken alvast naar de toekomst. Wie van de kandidaten van vanavond is de gedroomde man of vrouw om ons land door moeilijke tijden te loodsen? En daar tellen we de punten van de kijkers thuis nu bij op. De premier van de toekomst is gevonden. En nog een waanzinnig applaus voor ons toekomstig premier, Cor. Kunnen jullie het nog herinneren? Nee. Nou, het was ook een gigantische flop. Er keken na elke aflevering gemiddeld minder dan 100.000 mensen op NPO3. Dus dat is echt heel weinig. De winnaar, je hoorde het net al, was de Armeens-Nederlandse Gore. En nu vraag je je af, wat is er van die man geworden? Is hij echt het politieke talent? Wordt klaargestoomd om premier te worden? Niet echt. Hij is overigens wel lid van de ChristenUnie. Hij was ook lijsttrekker bij de verkiezingen in Utrecht vorig jaar. En toen heeft hij 30 stemmen gekregen. Ja. Hij is overigens nog wel te zien geweest in een reality-serie van SBS6... want daar werd hij gevolgd voor zijn werk als arts. Dus hij is meer voor de camera beland dan in de politiek in ieder geval. Dan gaan we naar het nu. Dan zien we programma's als dat van Splinter. Maar we zien ook Jair Ferwer daar, die op een hele persoonlijke manier de politici benadert. Natuurlijk Rutger Kastricum. Op social media, maar ook in showbiz-programma's zien we de politici ook vaak voorbij komen. Vooral als de verkiezingen in aantocht zijn. Zo liet Thierry Baudet een camera toe in zijn huis voor Peter van der Vorst ziet sterren. Ook ben ik thuis bij Thierry Baudet, de rising star van het Binnenhof. Ik werd echt gewaarschuwd door mensen. Ga je die man een podium geven? Kom je hier bij de slaapkamer uit? Die is groter dan je woonkamer. Zo doen we dat bij Forum voor Democratie. Ik word eerlijk, ik raak van slag van je, Thierry. Dat heb ik ook, ja. Ja? Nee. Waar is dat lavendelzakje? Daar ben ik even zelf geraakt. Ja, dan is mijn slotvraag, Splinter. Ben jij dan degene die straks met een camera naar het huis van Thierry Baudet toe moet? Of komt Peter van der Horst bij jou thuis? Oh, dat weet ik niet. Hey, nou, Thierry Baudet wilde tot nu toe nog niet meewerken. Dus als hij nog wil meewerken, de deur staat open. Maar, en waarom niet? Wat zegt hij dan? Waarom hij dat niet wil? Dat weet ik niet precies. We hebben iedereen gevraagd. En de ene kan wel meewerken, de ander niet. Of wil niet. Of wil niet, dat kan natuurlijk ook. Dat staat iedereen vrij. Wilders en Klaver ook niet, hè? Nee, Wilders, de persverlichting was heel erg enthousiast. Maar voor mij had Wilders zelf te druk. Dus dat, misschien als het rustiger wordt, dat er alsnog een gaatje wordt gevonden. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou ja, dat zijn prioriteiten, toch? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat ik niet bovenaan het lijstje sta. En Klaver ook niet. Nee, dat is... we hebben alle lijsttrekkers gevraagd, of de fractievoorzitters. En niet, niet andere mensen van de lijst. Dat had misschien wel gekund dan, hoor. Dat weet ik niet. Maar dat is prima. Ja, dat is natuurlijk even goed. Ja. Ja. Nou, politiek en amusement, het laat zich soms moeilijk verenigen. Dankjewel, Ron. Voetbal en amusement, hoe gaat het daar in de Johan Cruijff Arena, Frank? 25e minuut, je bent getuige van iets unieks. Namelijk dat een heleboel mensen op de helft van Ajax staan. En dat er zowaar een kans komt, en een groot ook. En een redding van Onana nodig om Castanier van een doelpunt af te houden. Zo hé. Dan sta je daar met 5-6 man van Ajax. In het strafschopgebied staat Castanier daar schathemeltje vrij. Vlak voor Onana. Hij haalt uit. Die bal is lastig. Hij moet hem uit de draai nemen. Onder zich vandaan. Nou ja, van zo dichtbij zou je zeggen, moet je wel een hoekje kunnen vinden. Ergens waar Onana niet bij kan. Maar dat blijkt toch ingewikkeld. En Onana met een flitsende reactie zorgt ervoor dat NAC niet op 0-1 komt hier. Zo uniek had het dus kunnen zijn. 25 minuten lang jaagt Ajax op de 1-0. Maar die 1-0 is dus nog niet gemaakt. En die laatste kans, die van Donny van der Beek buitenkant paal, dat is dus de grote kans hiervoor geweest. In die tussentijd heeft Ajax de hele tijd de bal gehad, maar niet echt de opening gevonden die in het strafschopgebied goed genoeg was om Van Leer een keer onder vuur te nemen. Dus hebben we de belangrijkste momenten in deze wedstrijd wel zo'n beetje gehad. En het allerbelangrijkste, dat staat op het scorebord. Daar krijgen ze een Eindhoven glimlach van. 0-0. Splinter Chabot is onze gast afgelopen vrijdag te zien als interviewer in de NPO 3-serie Splinter in de Politiek. Maar dat was zeker niet zijn eerste mediaoptreden. Mijn vrouw mocht kiezen. Dus Sebastian en Maurits, oké, meegegaan. Toen voor de derde zijn we op een gegeven moment van Boudewijn. Toen dacht ik, nou moeten we niet willen. En toen zei ik, ik heb in een lijstje zien staan van school Splinter. En Splinter is een stukje van de moeder. Weet je, echt letterlijk, hè? Splinter van de moeder. Iets meer spectaculair, toch, Splinter? Tafel hier, Splinter Chabot. Dit is De Wereld Draait Door. Ja, Splinter Chabot. Nogmaals voorzitter van de JOVD. Ik moet het een keer zeggen, want te veel kijkers zullen ook nieuwsgierig zijn. Bart Chabot is jouw vader. Ja. Kom jij uit een rechtsnest? Ik ga niet. Ze vinden het goed, hoor, dat ik voor de JOVD werkzaam ben. Dus wat dat betreft krijg ik geen klappen thuis voor het feit dat ik bij de JOVD zit. Aan tafel 3 politici van de toekomst. Tenminste, dat denken wij. Splinter Chabot, landelijk voorzitter van de JOVD. De big boys van het Binnenhof zijn met vakantie. Hoe doet de ploeg van Mark Rutte het? Ik maak de balans op met de leiders van de politieke jongerenorganisaties. Splinter Chabot. Onze spraakmaker is vanochtend Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. Ik dacht wel dat jij een groot talent bent en dat het niet verloren mag gaan. En dat de televisiejournalistiek leuk is, maar dat er in de politiek ook iemand nodig is, ja, die de kar van de jongeren gaat trekken. En daar ben jij geschikt voor. En het is geen Splinter meer. Het lijkt wel een stuk hout aan het worden. Want hij was niet alleen bij De Wereld Draait Door. Maar dan vanochtend dus lees ik een ontzettend breed en uitgebreid interview met hem in de Volkskrant en in het AD. Dus er is een soort Splintermanie aan de gang. Ja, dat laatste was Paul van Gissel. Okay. Oud-directeur van AT5 NH. Ja. Splintermanie noemt hij je inmiddels. In een blok hout. Ja, nou, een stuk hout. Ja. Zal ik er nog niet naar zo gekeken. Populair ben je? Nou, helemaal niet. Nee, totaal niet. Nee, er is natuurlijk gewoon even, denk ik, wat verhoogde aandacht, omdat we een programma hebben gemaakt. Nou ja, of je onderschat nu hoe fris en authentiek en hoe je daar als een soort wervelwind met leuke kleren aan door dat Binnenhof wandelt en op tv komt. Nou ja, ik daar heb ik niet zoveel voor gedaan, want ik ben gewoon zo ben jij. Mezelf. Dat is een hele goedkope uitspraak, is natuurlijk altijd. Maar dat is ook de truc. Of gewoon, ja, ik doe gewoon wat ik doe. En zullen sommige mensen dat misschien leuk vinden. Sommige mensen waarschijnlijk ook helemaal niet. En ik hoor net dat Wilde Doorfragmentje terug van de allereerste keer dat ik daar zat. En denk wel, jeetje, wat sprak ik ongelooflijk snel. Net als je vader. Ja, dat is zo grappig. Dat doe je nog steeds, Ja, ja, dat doe ik nog steeds waarschijnlijk. Ja, maar dat, als je zelf praat, heb je dat niet zo door. Maar dat komt wel omdat... Kijk, bij de politiek kan je vaak getraind worden... of allerlei dingen aan je veranderd worden. En ik heb wel altijd gezegd van... dat wil ik niet, of dat doe ik niet. Dus ook geen spraaklessen. Of er zullen ook vast mensen zeggen van... je moet die ringen niet dragen. Of je moet een... Ik heb wel eens iemand horen zeggen... je moet vanaf nu ook een wit hemd of een lichtblauw hemd gaan dragen. Nou, dat heb ik, als je het heel plat zegt... Ik zal het niet... Nee, daar trekt me niks van aan. Nee. Om het even heel keurig te zeggen. Ja. Wat vind jij... Want je hebt politicologie gestudeerd, theaterwetenschappen ook. Ja. Wat boeit jou zo aan die politiek eigenlijk? Nou, ik heb een hele grote interesse voor heel veel verschillende dingen. Dus, en ik ben nieuwsgierig van mezelf. En toen, zeker toen ik met de middelbare school klaar was... dacht ik van, ja, wat ga ik dan godsnaam doen eigenlijk? Waar moet ik me op gaan focussen? En dat weet ik nog steeds niet helemaal. Dat is een beetje een probleem gaat worden inmiddels. Maar toen dacht ik, ja, kijk, de politiek is als het goed is... een octopus heb ik het eens genoemd, die in het water ligt. Het water is een samenleving. En die tentakels die gaan overal heen, dus die voelen alles. Als het water warmer wordt, dan wordt de octopus onrustiger. En als het water op goed temperatuur is, dan wordt die rust... Dus die is met alles te maken. En als je dus van veel dingen houdt, is eigenlijk de politiek... kan je heel veel energie in kwijt. Nou, ik heb vrij veel energie, dus dat is waar ik me in het begin... op gefocust heb, zeg maar. Van, ja, ik vind het mechanisme interessant. Het gaat natuurlijk ook over de maatschappij, de samenleving. Dat vind ik ook belangrijk, zeg maar. En daar ben ik graag mee bezig, of daar denk ik graag over na. En... Ja, want je bent nu voorzitter van de JOVD, die altijd heel duidelijk maakt, wij staan los van de VVD. Ja. Maar zie jij jezelf in de toekomst, want vroeg je al aan het begin, wat is je droom? Nou, dat wist je nog niet. Ja. Maar zie jij jezelf uiteindelijk op termijn een politicus worden? Nou, eigenlijk niet... Echt. Dat is ook wel. Ja, die vraag wordt ook voor heel vaak gesteld. En ik heb niet een droom om politicus te worden. Kijk, wat ik wel. Dat zou ik ook een hele gekke droom vinden. Als ik zeg wel eens bij de JOVD, ook tegen jongeren die binnenkomen: van goh, wat wil je graag? En dat is dan. Als je zegt van nou, ik wil graag minister van onderwijs worden. Of minister van waterstaat, weet ik veel wat. Dan denk ik, ja, wil je dat graag die functie bekleden? Of wil je heel erg graag voelt als je zegt minister van onderwijs worden? Wil je heel graag het onderwijs vernieuwen of veranderen of verbeteren. En wat wil jij dan? Ik wil graag positiviteit brengen. En vrolijkheid en energie. En vanuit die gedachte wil ik dingen doen. Dus dat vrolijke, zeg maar. Maar wat wil je dan met die JOVD-voorzitterschap aan vrolijkheid in die octopus, ja, die voelt hoe het in de samenleving is. Maar als voorzitter geef je ook een beetje kleur aan die samenleving. Ja, klopt. Dus kleur aan de samenleving. Ik mag de JOVD-kleur geven, zeg maar. Dus dat heb ik wel geprobeerd om het wat meer vanuit hoe doe je positieve dat dan? Te doen. Hoe geef je kleur aan zo'n JVD? Nou, door andere dingen ook te kiezen. Dus andere zaken of op andere zaken te focussen. Kijk, ik heb eens het voorbeeld gegeven. Je kan een lucifer en een sterretje. En je kan zeggen, mensen moeten voor het sterretje kiezen. En dan kan je twee dingen doen. En het sterretje is natuurlijk fonkelend en dat gaat alle kanten op en dat is vrolijk. En de lucifer is vrij rustig en dat brandt een beetje op en dan is het weg. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, ja, die lucifer is slecht en daar moet je niet op focussen en dan rot op met de lucifers. Ja, dat kan je doen. En dan hoop je dat de andere mensen dan het sterretje zijn, zeg maar. Je kan ook zeggen van, nou, dit is het lucifer en dat zit zo en zo. En dit zou het sterretje zijn, daar moet je eigenlijk op focussen. Kan je ook doen, dan heb je nog steeds een tweedeling. Of je kan zeggen, ik ga voor die lucifer. En alle aandacht op die lucifer, of op het sterretje, dat zeg ik nog verkeerd ook. Alle aandacht op het sterretje focussen. En in plaats van dat je polariseert, maar gewoon focussen op het positieve. En dat is wat ik probeer. Maar kun je dat concreet maken, hoe jij dan die JOVD hebt... kleuring gegeven. Wat was het sterretje, ja. Nou, intern was... Ik moest eerst interne vereniging een beetje veranderen. Dus het laagdrempeliger. We hadden best wel een hiërarchie in de organisatie. Dus ja, hoog bestuur. En wat heb jij veranderd? Dat heb ik gewoon afgeschaft, als het ware. Dus iedereen kan mij gewoon bellen in de vereniging. En ik kan mijn app en ik reageer er meteen op. En ik hoef ook niet vooraan te zitten of alles te openen. Dat formele gedeelte weg ermee. Formele gedeelte, ja. En alle voorzitters met elkaar aan tafel. Want we besturen samen de vereniging. Mm-hmm. Dat kost meer energie. Maar dat is wel wat ik intern dan doe. Dat is intern. En extern is ook op een andere manier het liberalisme uitleggen. Dus ik zeg, het liberalisme is niet... vaak wordt liberalisme aan rechts gekoppeld. Dat vind ik niet. Ik vind het liberalisme is dat je uitgaat van het individu. Nou, ik zie het individu als een kunstenaar. En dat het de taak is van de samenleving om al de individuen van schildersmateriaal te voorzien. En vanuit dat frame, of vanuit die bril, of vanuit dat kader, probeer ik naar onderwerpen te kijken. En dat levert soms ook andere gedachtes op. Ja, stel jij zou de politiek ingaan. Je bent een heel kleurrijk persoon. Zou jij, denk je, met de kennis van nu die je hebt door deze serie te maken, zo kleurrijk kunnen blijven? Zou je jezelf kunnen blijven in de politiek? Nou, ik denk, het is moeilijk, denk ik wel. Ook als ik de verhalen hoor. Ook de eerste aflevering gaat echt heel erg over of je jezelf kan zijn. Ja. En dan zie je toch, ja, er worden toch dingen verwacht. En Peter Quint, SP-Kamerlid, die zegt het ook. Van ja, iedereen, 99% draagt op Binnenhof een blauw plak met een blauwe das. En zodra je daar een beetje van afwijkt, is dat meteen een ding. Nou ja, en dat dus, is alleen nog maar uiterlijk. Maar ja, je hebt nog zoiets als partijdiscipline. Nou, dat lijkt me dus verschrikkelijk. Nee, ja. Ik zou dus, denk ik ook momenteel, ik denk dat er wordt best gezegd van, ja, ga je de politiek in? Ik denk dat geen één politieke partij mij zou willen hebben. Want ik autoriteit, daar heb ik niet zo mee, laat ik het zo zeggen. Dus, wat gebeurt er dan met Splinter Chabot? Ik stond vaak op de gang, ook op de middelbare school. Nee, ik kan niet, als iemand zegt, ja, je moet dit zeggen en je vindt iets anders eigenlijk, ja, dan ga ik niet A zeggen als ik eigenlijk B vind. Wat ik wel vind, is dat je ook vervolgens, als je B vindt en je hoort iemand anders heel goed A uitleggen, dat je dan wel denkt van, oh, misschien dat er toch wel wat in A zit. En dat zie je ook weinig in de politiek. Vaak moet je van een partij iets verkondigen en mag je ook niet toegeven aan de ander. Ja, dat zou ik niet kunnen. Dat vind ik helemaal niet logisch ook. Want als jij en ik, wij nu met elkaar een gesprek hebben, dan kom je ook soms meer naar elkaar toe. En dan moet je dat ook gewoon kunnen zeggen. Ook als je bijvoorbeeld fouten maakt. Ik maak ook wel eens fouten. Daar lijkt vrij weinig ruimte voor de politiek. Dus ik weet niet of ik dat als stuiterbal zou overleven. We gaan kijken bij Ajax-NAC. Frank, hoe is het daar? 35e minuut. Het is nog altijd 0-0. Inmiddels heeft NAC twee grote kansen gehad om hier op voorsprong te komen. En nu komt er weer een aan voor Ajax. Een vrije trap na een overtreding op Frenkie de Jong. Gianluca Nijholt, die daarvoor de gele kaart gaat krijgen. Dat is de eerste kaart die getrokken wordt in deze wedstrijd. Maar Ajax is inmiddels wel gewaarschuwd met twee van die gevaarlijke momenten voor de eigen goal van NAC. Is één doelpunt maken vandaag tegen de ploeg uit Breda misschien wel niet voldoende. En het is al zo moeilijk om er eentje te produceren in de eerste 35 minuten. Het is ook niet makkelijk, hè, als je tegen een muur van spelers speelt. En die proberen je zo ver mogelijk van de goal af te houden. En de eerste echt grote kans die je krijgt maak je niet. En de tweede eigenlijk ook niet. En de derde halve kans gaat er ook niet in. Dan wordt het toch een soort een beetje van de goden verzoeken. Dan zit je qua goden hier wel goed bij Ajax. En deze bal ligt ook lekker. Een beetje rechts van het midden. Goed voor Schöne en Ziyech. Die staat er ook nog bij. Dat zijn de vaste klanten. Maar dit is een hoekje voor Schöne. Die de bal dan rechts over de muur kan schieten buiten het bereik van Van Leer. De bal is vrijgegeven door de scheidsrechter Simon Mulder. En dan is het Ziyech die gaat trappen in de muur. De bal blijft daar een beetje hangen. En gaat uiteindelijk over de laatste lijn. En dan wil Ajax graag een hoekschop hebben. Maar NAC krijgt een doeltrap. Deze fase heeft de ploeg uit Breda ook weer overleefd. Het blijft nog even bij de onder. TV-presentator Splinter Chabot. We vragen onze gasten altijd een historisch mediafragment te kiezen. En met jou gaan we naar 30 april 2013. De kroning van Willem-Alexander. Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk dat ik het statuut voor het koninkrijk en de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten mij ter beschikking stellen. Zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! Ja, we gaan zo met jou naar dat moment, Splinter. Maar we hebben een far moment, Frank. Ja, die vrije trap. Daar ging iemand in de muur met zijn elleboog omhoog. En die gaat daar nu ook nog een gele kaart voor krijgen. Maar veel belangrijker is, omdat die muur in het strafschopgebied stond, is het een handsbal binnen de 16 en dus een penalty voor Ajax geworden. Met ingrijpen van de VAR staat nu Tadić achter de bal om een penalty te nemen tegenover Van Leer. Van Leer heeft een razendsnelle reactie. Maar kan hij deze bal van Tadić tegenhouden? Dat kan hij niet, want die is goed ingeschoten. En dat betekent dat Ajax vanaf 11 meter op 1-0 komt tegen NAC. Deze goal zal de Amsterdammers bevrijden. Maar ik heb het gezegd, hè. 1-0 is niet genoeg. NAC is daar veel te gevaarlijk voor. Dankjewel, Frank. Splinter Chabot, wij luisterden net naar een historisch moment in onze geschiedenis, de kroning van Willem-Alexander. Ja. Waarom kies jij dit? Nou, dat is, kijk, er werd gevraagd naar een historisch moment. En het leuke is natuurlijk als je onderdeel bent van een historisch moment. En iedereen wist natuurlijk, de kroning komt eraan. En dan kan je naar Amsterdam gaan, naar de Dam. En dan kan je de kroning zien. Of je kan ergens in Den Haag, dus, of bijvoorbeeld, ik woon in Den Haag, de Haagse straat opgaan en met elkaar vieren. Dat je een nieuwe staatshoofd krijgt. Hè. En dat is natuurlijk te gek ook. Ik ben erg fan van het Koningshuis. Alleen, wij zaten in het buitenland met het gezin. In Frankrijk, in Verdun. Ook een heel mooie, ook historisch gezien trouwens, een heel bijzondere plek. Maar daar waren we. En mijn moeder en ik wilden heel graag wel de kroning eigenlijk zien. Maar de tv deed het daar niet. Dus toen is er een Fransman, de Franse eigenaar van het huisje, is toen de hele dag bezig geweest met tv's naar binnen te werken. Oh. En antennes aan te isoleren. En zender, was een hele aardige man. Ja, en zenderdoosjes en noem maar op. Maar het lukte allemaal niet. Dus ik had ook geen goede mobiel nog. Dus probeerden we wat mee te krijgen wat er allemaal gebeurde. En het was een ongelooflijk gevoel dat we een enorm feest aan het missen waren. Echt zo, dus nu zou je dat volgens mij een FOMO of zo, Fear of Missing Out noemen. Nou, dat was toen echt extreem. En die Fransman dacht ik, waar hebben ze het allemaal over? Over een koning. Dat hebben ze natuurlijk al een paar honderd jaar daar afgeschaft. Nee, ja, inderdaad. En die was voor ons dus heel erg zijn best aan het doen dat wij toch naar onze koning konden kijken. En uiteindelijk hebben we gelukkig aan het eind van de dag wel dat hij op het water ging varen. En toen ook bij Armin van Buren de koning opkwam. Dat hebben we toen wel gezien. Dat was toen wel extra leuk dat we toch nog wat meemaakten ervan. Maar zo kan je van heel, weet je dat er in je eigen land een historisch moment plaatsvindt. En ben je zelf heel ver weg. Nee, ga verder. Nou, ik heb wel toen om het goed te maken voor mezelf, dat je toch een beetje onderdeel bent van geweest, hebben alle kranten bewaard van die dag, de voor, de dag zelf en de dag erna. En zelfs, ja, dan klinkt het een beetje extreem hoor, maar in die tijd had je limonadeflessen, siroopflessen, met daarop het lichaam van Willem-Alexander en Maxima afgebeeld. Dus die staan nog steeds op mijn kast in mijn kamer. Ja, die heb ik bewaard. Die kan ik ook niet meer weggooien nu, want het is nu al zo lang. Want je zegt, ik ben een fan van het Koningshuis, want? Nou, ik vind het iets heel erg moois. Dus je moet ook nu hun oudste dochter, eigenlijk worden ze natuurlijk opgeleid. Eigenlijk betere scholing kan je niet krijgen, bij wijze van spreken. Ik hoop dat ze het zelf ook leuk vinden. Maar dat je zo opgeleid tot staatshoofd, dat je een neutraal staatshoofd hebt. Dus je hebt een politiek systeem met allerlei politieke kleuren. En een neutraal staatshoofd wat van alles voor je land doet. Ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. En ik ook het romantische. Ik ben wel een beetje romanticus. Ik vind het romantische van een koningin en een koning vind ik ook wel. Ja, vind ik wel iets gaaf, zeg maar, hebben. En ook Maxima is natuurlijk een betere koningin, kan je niet wensen. Dat viel ons ook op in Frankrijk trouwens. Zeiden vooral veel mensen, oh, jullie hebben zo'n fantastische koningin. En toen zeiden wij, ja, maar het is de koning die gekroond wordt. En zij genoeg positiviteit, vind jij? Onze koningin en de koningin? Ja, het Koningshuis. Ja, vind ik. Ja, ik denk dat vind het een enorm. Ook alle tradities die eromheen hangen. Prinsjesdag. Ja, het staat natuurlijk niet ergens op. Maar dat hoeft ook niet altijd. Niet alles hoeft logisch te zijn. Misschien ga je daar nog wel een mooi programma over maken. Over het Koningshuis. Nou. Splinter in het Koningshuis. Ja. Ik weet niet ze mee willen werken, maar bij deze. Ja, bij deze, zomaar een ideetje. Ja. Leuk dat je er was. Nou, heel erg leuk dat het mocht komen, jongens. Ja, dankjewel. En volgende week vrijdag natuurlijk aflevering 2 NPO 3. Hoe laat? 9:15, Avond Vos. Bij deze. Na het nieuws praten we met onze sportgast, schaatscoach Wouter Oldeheuvel. En we nemen de afgelopen mediaweek door met onze mediadeskundige Ron Vergouwen. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. Kwesties. Live vanuit Almere. Over het gedoe rond Lelystad Airport. En een debat over ambulances die langer moeten rijden door de sluiting van ziekenhuizen. Kwesties. Bijna 2000 jongeren met psychische problemen zitten voor hun eigen veiligheid in gesloten jeugdinstellingen. Is dat opsluiten eigenlijk nog wel van deze tijd? Kwesties. Op NPO Radio 1. Vanavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Goeie zaak, Toyota.